Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Allah'ın izni kerimiyle Ramazan derslerimizde giriş olarak Ramazan'ın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ile alakalı uzun uzadıya ihtilafları anlatmıştık. Ardından niyetin ehemmiyetini anlatmıştık. Şimdi İbn-i Kudam el-Hanbeli hem Muzni'de hem Umdetul Ahkam'da neye geliyor? El-Babu Ahkamul Muftirine fi Ramazan. Ramazan ayında orucu bozabileceklerin ahkamı diye bir başlık açmış. Nedir bu? Bir kısmını bildiğiniz işte yaşlıdır, hastadır, bunun gibi yolcudur. Onun ahkamını anlatacak inşallah. Önce orucun başlama vaktini anlatmıştı. Şimdi ruhsatıyla başlıyor. Kimler bundan müstesnadır? Çünkü hatırlayacak olursanız ne demişti ilk derste? Alel kadirin. Güç yetirenlere neydi oruç? Şu şartlarla vacip oluyordu. Peki bu güç yetiremeyenler kimler? İşte bu noktada ulema bazı izahlarda bulunmuşlar. Mesela demişler, öyle bir zaman gelir ki insanın orucunu bozması vacip olur. Mesela adam oruç tuttuğunda ölecek kadar hastaysa mesela. Orada artık vacip nedir? Bozmasıdır. Tutması değildir orucunu. Bazen müstehap olabilir. Ne gibi? Birazdan ahkamı gelecek inşallah. Yolcu iken kişinin orucunu yemesi gibi, bozması gibi. Ya da buna benzer oruca dair alakalı olan bütün ahkamdır ki bu babın içerisinde inşallah hepsini tek tek zikredecektin inşallah. Diyor ki وَيُبَاحُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانِ لِيَرْبَاتِ اَقْسَامِ. Diyor ki orucu Ramazan'da bozmak dört kısım eğer gerçekleşirse orada diyor mümkündür. Şimdi ifadeye dikkat edecek olursak yubahu dedi. Yani mübah olur. Ne demektir bu? Demek ki bu hallerde bozmak vacip değil. Cumhur ulema demişler ki orucu her zaman bozmak vacip hükmünde olmaz, tafsilatı vardır. Zahirilerle seleften bir grup demişler ki insanın orucunu bu dört halde bozması gerekir. Vaciptir demişler. Zahirine hamletmişler. Çünkü ayet var. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Bakara suresindeki 185. ayet. Allah diyor ki sizden her kim hastaysa veya yolcu ise o diyor başka sayılı günlerde tutsun diyor ayette. Bu ayeti zahirine alarak vaciptir demişler bozması orucunu. Diğer ikinci grup demişler ki muhayyerdir. Yani isterse bozar, isterse tutar. Bu racih olan ulemanın sözlerinden cumhur ulemanın sözü olan mezheptir. Onlar demişler ki muhayyerdir insan. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Birazdan hadisler de gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor isteyen tutsun, isteyen yesin diyor. Bu nedenle de ki doğru görüş muhayyer olduğumuzdur. Üçüncü bir görüş vardır ki müstehaptır diyorlar. Güzeldir diyorlar bozmak. Ama bozmasa, insan bozmasa tutsa da bir problem yoktur diyorlar. Li arbaatin demişti. Dört kısım için bu böyledir demişti. Neden böyle söylüyor? Çünkü bazıları vardır ki bu dört kısımda onlar orucu bozdukları zaman onların kaza etmesi gerekir sonra. Bu gruptan bazıları vardır ki kaza etmez kefaret verirler. Bu gruptan bazıları vardır ki onlarınki affedilmiştir mesela. Gene o gruptan bazıları vardır ki hem kaza ederler hem de kefaret ödemeleri gerekir. O yüzden dört kısım dedi ve birbirine bu konuda ayırdı. Ahaduha birincisi diyor İbn-i Kudame el-marîdü lezî yetedarrarû bihî. Hasta ki hastalık nasıl bir hastalık? Şahsa zarar veren, şahsa telef edecek bir hastalık. Hastalık ulemanın katında iki çeşittir. Birincisi hafif hastalıktır. Baş ağrısı gibi mesela. Hafif bir baş ağrısı gibi. Ve benzeri grip, nezle gibi hastalıklar ki bunlar oruca tesir etmez. Dolayısıyla bu gibi hastalıklarda oruç bozulmaz. Ancak öyle hastalıklar vardır ki mesela bazı ilaçları günün belli vakitlerinde mecbur almak zorunda olabilir. Tabi bunu da Müslüman doktorlara başvurarak, o da ileride gelecek inşallah, bilgisinin alınması lazım. Müslüman doktorların direktifinde ancak yönlenmek lazım. Denilirse ki Müslümanların arasında doktor yok. Tamam, o zaman müşrikler arasından dini hassasiyeti olan doktorlar seçilir. Öyle insanlar vardır müşriklerin arasında. Adamın dini hassasiyeti vardır. Bu gibi şeylere dikkat ediyordur. Öyle güvenilir kafirler de bulunup onlara hastalığın durumu sorulabilir. Eğer ilaç almadığı takdirde insan gerçekten bedenen bir zarara uğrayacaksa işte bu Allah ve Resulünün ne yaptığı mazeret olarak kabul ettiği hastalıktır. Ve alimler demişler ki bu bapta Allah subhanahu ve teala şeriatta hastalık özrü noktasında oruç ibadetinde mesele genişlettiği kadar başka hiçbir meselede genişletmemiştir. Normalde hastalığın başka ibadetlere de ruhsatı vardır. Mesela namaz kılamaz hale gelebilirsiniz hastalıkta, değil mi? Öyle hastalıklar da olabilir. Allah oralarda biraz daha dar tutmuştur. İşte namazı düşürmemiştir insanda. Neyi düşürmüştür? Ayakta duramıyorsan oturarak kıl demiş Allah subhanahu teala. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl demiş. Yatarak kılamıyorsan imayla kıl demiş, göz kaş işaretleriyle. Ama namazı düşürmemiş. Ama oruca gelince Allah demiyor günün belli bir kısmı tut o zaman hastaysan. 3 saat tut, 5 saat tut. Bu da ortaya neyi koyuyor? Alimlerin ifade ettiği gibi oruç ibadeti hastalık noktasında ruhsatın en geniş olduğu ibadettir kardeşler. Daha sonradan vel musafirin lezî lehul kasr. Kasır mesafesine kadar ulaşmış bir yolcu. Nedir kasır mesafesi? Şehri terk ettikten sonra 5,5 kilometreyi geçtiğiniz andan itibaren artık sefer hükmünde oluyorsunuz. Oradan itibaren kişi nedir? Kişi namazlarını 2 rekat olarak kılar. 4 rekat değil, 2 rekat olarak kılar. Alimler seferi de 3'e ayırmışlar. Bir demişler vacip olan sefer ne gibi? Hac ve umre gibi. Vacip olan şeyler. Veya anne baba hastadır, ona yardıma gitmek gibi. Bunlar vacip olan sefer hükmündedir ki icma ile burada insan orucunu isterse ne yapar? Bozabilir. Buradaki ruhsat noktasında alimler arasında ihtilaf yoktur. İkinci bir sefer çeşidi vardır. Mübah olan sefer. Nasıl? Mesela avlanmaya gittiniz. Bir şeyler yakalamaya gitmişsiniz. Yani yemek için mübah bir şey bu. Allah subhanahu wa ta'ala izin vermiş. Vecehen. Burada iki görüş var alimlerden. Vâsahûhûme. En sahih olanı ruhsa. Kişiye burada ruhsat vardır. Yani isterse bozar. Eğer kendisine o mübah yolculukta gittiğinde oruç tutmak zarar verecekse kişi orucunu orada bozabilir. Bir de üçüncü şey var. Sefer çeşidi var. Bu da bir kişinin vacip olmayan haram olan bir yolculuğa çıkması gibi. Yani ne böyle az önce zikrettiğimiz gibi mübah bir iş için sefere çıkıyor, ne de hac ve umre gibi gerekli bir vacip olan sefere çıkıyor. Neden çıkıyor? Üçkağıtçılığından çıkıyor mesela. Yani art niyetle kişi mesela oruçtan kendini kurtarmak adına o gün böyle durup dururken bir sefere giderse bu haramdır. Kesinlikle bunun ruhsatı yoktur. Alimler arasında burada zaten ihtilaf yoktur. Böyle bir sefer haramdır. Böyle bir sefere gitmek günahtır. Böyle bir yolculuğa çıkmak caiz olmaz. İbn-i Kudam el-Hambel-i Mughni'de Kadı Hırraki'nin sözünü naklediyor. Diyor ki وَاِلَّا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ ف۪يهِ الصَّلَاةَ فَلَا يُفْتِرُ حَتَّى يَتْرُكَ الْبُيُوتَ وَرَعَ الظَّهْرِهِ. Burası çok önemli. Diyor ki eğer yolculuğa çıkarsa namazı kasredeceğinde iftar etmez ta ki evleri terk edip arkasında bırakana kadar. Yani İbn-i Kudam'a meşhur bir hilaf dağıdır alimlerin yanında. Seferilik ne zaman başlar? İbn-i Kudam'a hangi görüşü alıyor? Kadı Hıraki. Evleri arkada bırakmak. Yani çıktıktan sonra seferilik başlar. Yoksa daha şehirdeyken seferliğinin başladığını kabul etmiyor. وَجُمْلَتُهُ اَنَّ لِلْمُسَافِرِ اَنْ يُفْتِرَى فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ. Genel olarak diyor ister Ramazan'da olsun ister başka bir halde olsun. Ramazan'ın dışında herhangi bir mesela Şevval orucu tutuyorsunuz veya başka bir oruç. Bu oruçlarda olsun insan seferde ise onun orucunu yemek gibi bir ruhsatı vardır. Bir delaletil kitabı ve sünneti vel icme. Kitap, sünnet ve icme buna delalet etmektedir. Emmel kitabı fe kavlullahi teala. Allah'ın kitabından denip فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Az önce okuduğumuz Bakara 185. وَاَمَّ السُنَّةِ فَقَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ. Sünnetten delil ise şudur diyor. اِنَّ اللّٰهَ وَدَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ صَوْمًا. Allah diyor yolcudan orucu kaldırmıştır diyor. رَوَاهُ النَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي. İkisi de rivayet etmişler. فِي اَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ سِوَهُ. bu haberin dışında da birçok hadis vardır diyor peygamberden gelen. وَاَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اِضَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْجُمْلَةِ Genel olarak yolcunun orucunu bozacağına Müslümanlar icma etmiştirler diyor. Tabi furuunda gene ihtilaf var. وَاِنَّمَا يُبَاحُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ Uzun seferde diyor orucu bozmak mübahtır. اَلَّذِي يُبِيحُ الْقَصْرَ Az önce de ifade ettiğimiz gibi namazın kısaltıldığı bir yolculuk. وَقَدْ ذَكَرْنَا قَدْرَهُ فِي الصَّلَةِ ثُمَّ لَا يَخْلُ الْمُسَافِرِ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْوَالٍ Diyor ki bunu anladıktan sonra üç şey var ki yolcudan bu üç hal eksik olmaz. Birincisi اَحَدُهَا اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَدَانَ فِي السَّفَرِ Birinci hal siz yolculukta iken Ramazan ayı giriyor. Daha yolculuğunuzu tamamlamadan mesela hacdan umreden geliyorsunuz uçaktan indiniz o gün oruç günü işte uçak geldi tam şey vakti indi mesela sahura bir saat kala bir buçuk saat kala gibi bir vakitte uçak indi eve varacaksınız sahur hazırlayacaksınız sahur yapacaksınız yatacaksınız böyle bir durum var yani böyle bir yolculuğunuz var diyor ki فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَحْلِ الْاِلْمِ خِلَافًا فِي اِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُ Bugün de o kişinin orucunu bozması noktasında ilim ehli arasında ihtilaf yoktur. Yani bu kişi mübahtır, bozabilir orucunu. Esani, ikinci hal ise en yusafire fi etnai şehri leylen. Mesela Ramazan ayı içerisinde bir akşam yolculuğa çıkmış gidiyor. Felehul fitru fi sabihati leyleti elleti yahrucu fiha. O çıktığı gecenin sabahında bu kişi de ne yapabilir? Orucunu bozabilir. Ve ma ba'daha fi kavli ammeti ehlil ilm. İlim ehlinin geneli diyor bu görüşe gitmiş. Hilaf var ama cumhur ulemanın görüşü böyle bir yolculukta da Ramazan'ın içerisinde geceden yola çıksanız. Mesela İstanbul'da oturuyorsunuz Ankara'ya bir sefere gideceksiniz Ramazan ayı içerisinde. Size mübahtır ki orucunuzu bozabilirsiniz genel olarak ilim ehlinin katında. وَقَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِ وَأَبُوْ مِجْلَسْ وَسُوَيْدْ اِبْنَ غَفَلَ لَا يُفْتِرُ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولُ الشَّهْرِ Bunlar da demişler ki Ramazan ayı içerisindeyken insan şey yapamaz. Orucunu bozamaz, sefere çıkamaz, haramdır demişler. لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah çünkü ayette diyor ki فَمَنْ شَهْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Kim sizden o aya şahitlik ederse oruç tutsun. Onlar demişler ki bu ayet gereği hiçbir işle uğraşmamamız lazım. وَاَذَا قَدْ شَهِدَهُ وَلَنَا diyor bizim delilimiz ise bu meselede قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın şu sözüdür az önce okunan Bakara 185'i getiriyor. رَوَعَ اِبْنِ عَبَّاسِ قَالْ İbn Abbas dedi ki diyor خَرَجَ رَسُولَّهِ sallallahu aleyhi ve sellem عَامِ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَان Peygamber Mekke'nin fethine ne zaman çıkmış? Ramazan ayı içerisinde. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدِ Peygamber oruçluydu diyor ta ki Kedid beldesine vardı. Kedid'de denen bölgede Mekke'ye 42 kilometre 42 mil özür dilerim 42 mil bir mesafede bir bölge Kedid denen bölge Mekke'ye Medine ile Mekke arası 4,5-5 saat zaten bayağı uzun bir yol o kadar gelmişler ki gece iftardan sonra yola çıkmışlar gece oruca niyetlenmişler yola çıkmışlar ta nereye kadar gelmişler Mekke'nin yanına Kedid denen o bölgeye kadar varmışlar. ثُمَّ اَفْتَرَ وَاَفْتَرَ النَّاسُ Peygamber orada orucunu bozdu yoldayken ve insanlar da peygamberle beraber orucunu bozdular. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Hadis Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Bu da ortaya koyuyor ki insan Ramazan ayının içerisinde de sefere çıkabilir. Hangi gün fethedildi Mekke? Ramazan'ın 23. gecesi. Özür dilerim. Ramazan'ın 17. gecesi. Ramazan'ın 17'si zaten 20'ye kadar 3 gün var. 3 gün sonra da itikaf ameli var. 3 gün sonra da itikaf ameli var. 10 gün bayrama kadar zaten itikafta mescitte geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu diyebilirdi. Ben bayrama kadar bekleyeyim. Bayramdan sonra sefere çıkabilirim. Bu da ortaya koyuyor ki cumhur ulemanın üzerinde olduğu görüşe göre insan Ramazan ayında da ihtiyaca binaen sefere ne yapabilir? Çıkabilir. وَلِأَنَّهُ مُسَافِنُ فَيْبَوْ لَفِتْحِ كَمَا لَفْسَافَرَ قَبْلَ الشَّهْرِ وَالْآيَةُ نَوَلُدْ demiş وَهَذَا لَمْ يَشَدُ كُلُّهُ Thalith, üçüncü hali اَنْ يُسَافِرَ فِي اَثْنَى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان Mesela Ramazan ayı içerisinde esnasında bir sefere çıkıyor فَهُكْمُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِ كَمَا سَافَرَ لَيْلًا Gece yola çıkan adam gibidir bu da. Gündüz çıkmış, sabah oruca niyetlenmiş, oruçluyken yolculuğa çıkmış. Bu adam da tıpkı geceden orucunu bozan gibi bozabilir diyor. Üçüncü halde de. Bugün de diyor Ahmet'ten iki tane rivayet vardır. Doğru olan görüşe göre bu kişinin de orucunu bozması nedir diyor? Caizdir diyor İbn-i Kudama el-Hanbeli. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.